książkę Diny Santarelli, takie sformułowanie, że książce opublikowanej też w 2014, że no cóż, poszczególne syntezatory będą systematycznie odchodzić, a instrumenty klasyczne przetrwają. I coś w tym chyba jest, że to tradycyjne instrumentarium, swoją drogą podobnie jak płyta winylowa, cały czas to instrumentarium ma się doskonale. Coraz więcej muzyki technicznej przepisuje się na żywe, tradycyjne instrumenty. Czy to rodem z filharmonii, czy rodem z cyrku, co dziś jeszcze pokażę. No ale te eksperymenty trwają. Polegają one głównie na wyprowadzeniu tej, tworzenia tej muzyki z laptopów i z komputerów. Coraz częściej nie tworzy się jej na zasadzie lepienia klocków, tak jak to było kiedyś. Oczywiście komputery są nieodzowne, to rzecz jasna. Ale chodzi tutaj przede wszystkim chyba o współpracę z maszyną, a nie o to, żeby oddawać w jej ręce całość roboty. Myślę tutaj również o DJ-owaniu, o DJ-ach. Duży pokłon składam wszystkim tym, którzy miksują muzykę, nie patrząc w ekran, a używając tylko i wyłącznie słuchu, miksując muzykę z płyt. Swoją drogą Sven Vat kiedyś powiedział, że on nie wie, czy ci, którzy miksują przy pomocy komputera, to oni tam maile sprawdzają, czy rzeczywiście miksują. Podpisuje się pod tym. Przed nami kolejny eksperyment. Eksperyment, w którym chyba ważniejsze, najważniejszy mógł być, no cóż, śrubokręt i płyn hydrauliczny, bo to eksperyment, w którym roboty tworzyły muzykę. Ten projekt cały czas jest rozszerzany. Specjaliści już być może wiedzą, że myślę tutaj o Square Pusherze, czyli dżentelmenie, który w 2014 stworzył kilka utworów. Utworów powstałych, no właśnie, dzięki sztucznym palcom. Wyobraźmy sobie teraz takiego 78-palcowego gitarzystę albo bębniarza. I ten gość ma 11 par rąk. Co państwo na to? Coś takiego stworzył Square Pusher. Proszę posłuchać tej muzyki. Muzyki hiperrealnej. Muzyki, którą, no, przecież można byłoby stworzyć na komputerze, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby to roboty zagrały na strunach. No i co? Mnie szczęka opadła, kiedy po raz pierwszy usłyszałem to przedsięwzięcie Square Pushera. Ta muzyka została wydana na małej płycie. 5 utworów raptem zostało opublikowanych, ale to, co najważniejsze w tym przedsięwzięciu, to, żeby to zobaczyć. I mam nadzieję, że jakoś w tym roku gdzieś będzie można zobaczyć Square Pushera z robotami stworzonymi przez japońskich naukowców. No bo proszę sobie wyobrazić takiego kogoś, kto ma 11 par rąk i 78 palców. Brzmi abstrakcyjnie zupełnie. Zresztą ta muzyka też brzmi, myślę, bardzo, bardzo ciekawie. Zwykle mówi się, że jeśli muzyka ma być emocjonalna, to muszą ją wykonywać ludzie. Nie zgadzam się z tym i spróbuję udowodnić, że ta teoria jest błędna. Tak pisał przed premierą tej małej płyty Square Pusher. Teraz proponuję spotkanie ze skandynawskim twórcą nowej koncepcji w jazzie, jakim jest Bugge Wesseltoft, który w 2014 roku po raz kolejny przeciął świat filharmonii, jazzu i muzyki elektronicznej. Zrobił to wyjątkowo subtelnie, a to za sprawą swojego trio, no i do tego wszystkiego muzyków orkiestry symfonicznej. Jak państwo doskonale wiedzą, Norweg co najmniej od połowy lat 90. z powodzeniem zaprasza do współpracy artystów, którzy zazwyczaj prezentują swoją twórczość w przestrzeni elektronicznej muzyki tanecznej. I warto tu chociażby zaznaczyć wspaniałą współpracę z francuskim producentem Laurent Garnierem, czy też Niemcem Henrykiem Schwarzem. Ten ostatni, drodzy państwo, coraz częściej pojawia się na płytach Wesseltofta i po szeroko komentowanym albumie Duo teraz pojawił się na płycie Trialog, na płycie, na której usłyszymy również szwedzkiego kontrabasistę Dana Berglunda. Mamy tutaj zatem taki zestaw. Zestaw złożony z fortepianu, na którym gra Wesseltoft, elektronicznych dźwięków generowanych przez Schwarza, kontrabasu Berglunda, no i wspomnianych muzyków filharmonii z Luksemburga, grających na skrzypcach, altówce, wiolonczeli i puzonie basowym. Z takiego połączenia wychodzi muzyka bardzo kameralna i myślę sobie, że ta muzyka może zainteresować melomanów zbierających płyty z logiem ECM-u czy Act Music. No a z drugiej strony tych z państwa, którym znudziły się już klubowe rytmy i szukają czegoś nowego. No i mam wrażenie, że nazwiska sygnujące ten album z powodzeniem przyciągają publiczność zorientowaną właśnie na muzykę elektroniczną. Płyta Trialog miała swoją premierę pod koniec października. W wersji kompaktowej ukazała się w wytwórni Wesseltofta w Jazzland, a w wersji analogowej w oficynie Henryka Schwarza Sunday Music. A całość brzmi bardzo onirycznie i mimo elektroniki Schwarza bardzo akustycznie. No i nie jest to być może żadne dźwiękowe odkrycie, niemniej piękna kontynuacja koncepcji polegającej na łączeniu gatunków. Klubowa publiczność chyba zaczyna dorastać i coraz częściej szuka ukojenia w przestrzeni filharmonii. No i jak tu ich nie lubić? Skalpel i płyta Transit z 2014 roku. Igor Pudło i Marcin Cichy po wielu, wielu latach oddali w nasze ręce trzeci album zespołu Skalpel. Album, na który czekało wielu. Album, który pokazał, że brand Skalpel ma cały czas potężną siłę. Album, który świadczy również o rozwoju obu muzyków, bo jak państwo przyznają, ta płyta różni się od tego, co można było usłyszeć na pierwszych dwóch. Album, który był prezentowany na wielu festiwalach, w tym również na festiwalach ze znakiem jakości programu trzeciego. Album będący przejściem, jak mówili w trakcie naszej rozmowy w tonacji trójki obaj panowie, taką drogą, podróżą między tym, co było, a tym, co będzie. Znacznie mniej sampli, polskich sampli słychać na tym wydawnictwie, bo sample tu są. Z tym, że no, z dalekiej Ameryki, na przykład Ameryki Południowej. No a Skalpel w tym roku jawił nam się również z tym żywym graniem. A to za sprawą Janka Młynarskiego i Joanny Dudy. Wystąpili również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I to był jeden, nie wiem czy jedyny, czy to nie był przypadkiem jedyny koncert, w trakcie którego między utworami publiczność nie klaskała. I pamiętam, że Igor był trochę zdziwiony tą sytuacją. No i pytał mnie później, co ja o tym myślę. A ja myślę o tym tak, że po prostu publiczność była zahipnotyzowana, a że na tranzycie jest wiele bardzo subtelnych i cichych dźwięków, no to wszyscy czekali na to, co stanie się za chwilę. Jan Młynarski. Jan Młynarski to postać, która w pewien sposób... Jan Młynarski i Igor Pudło to dżentelmeni, którzy zlepią kolejny utwór, jaki za chwilę usłyszymy, a to za sprawą zespołu Nerwy. Z tym, że jest to zespół oczywiście, w którym liderem jest Agim J. Lili. No i 2014 rok przeniósł nam coś, co ja nazywam sobie prywatnie taką mutacją. Mutacją samplingu elektronicznego generowania dźwięków w czasie rzeczywistym na scenie. Do tego wszystkiego żywego instrumentarium, bo jest tam perkusja, ale przede wszystkim sekcja dęta. Sekcja wyciągnięta chyba trochę z cyrku, a nie z filharmonii. Robi to wszystko piorunujące wrażenie. Można było to zaobserwować na przykład na Nowej Muzyce w Katowicach w zeszłym roku. Bardzo kibicuję temu projektowi, temu przedsięwzięciu. Agim, jak go obserwowałem na tych koncertach, naprawdę daje z siebie wszystko. Czasem aż się boję, że się wypali za szybko, bo tak pochłania go to całe przedsięwzięcie. Nerwy, tak przypomnę, nazywa się ta płyta. I wielu osobom ten album powoduje u wielu osób podenerwowanie. Tak przynajmniej niektórzy piszą. Ja przyznam szczerze, że te nerwy bardziej interpretuję na zasadzie nerwów, które przewodzą impuls, dzięki czemu słyszę tę muzykę. Tych impulsów pojawia się w trakcie słuchania tej płyty sporo, bo tam po prostu sporo się dzieje. No to co? Przywołajmy jedną z kompozycji, którą można znaleźć na płycie Nerwy. Thank you. Czy ta muzyka denerwuje? Nie. Mnie nie. Ta muzyka powoduje, że człowiek się koncentruje, żeby wyłapać jak najwięcej rzeczy. Zresztą 2014 rok dał kilka takich płyt, które powodują, że nie da się ich słuchać jako wypełniacza przestrzeni. Nie da się potraktować tej muzyki jako mebla. Nie da się tej muzyki puścić w windzie albo w toalecie. Nie, nie, nie. To jest muzyka angażująca. I być może to jest właśnie sposób na to, żeby poważniej traktować muzykę, poważniej traktować płyty. Ten sposób, czyli tworzenie czegoś wyjątkowo esencjonalnego, czegoś bardzo napakowanego, składającego się naprawdę z wielu, wielu, wielu wątków. Rok 2014 to zdecydowanie bardzo dobry rok dla producentów, dla polskich producentów działających na polu muzyki elektronicznej. I na chwilę zostawimy płyty wydane właśnie w Polsce i przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, gdzie w tym roku również wyszła fajna płyta. Na początku jakoś nie mogłem się do niej przekonać, ale po przesłuchaniu kilkanaście razy słuchałem tej płyty. Później byłem na koncercie. Później sobie gdzieś tam w głowie myślałem, jak to możliwe, że przy takiej muzyce można mieć tak wielką elegancję. A tę elegancję daje zespół Lamb. Future, present, past, could this be the last time I ever see this place? Cause something jumped and swayed in all the lines we'd made, and my heart began to race. Began to long erased, static bristling in the air. Trembling into new, a different kind of you. Dancing, diving everywhere. Everywhere. Thank you. Blue Roads and the Barrows, czyli zespół Lamb i płyta Backspace and Wind. Za nami tytułowe nagranie z tego albumu. Albumu, który naprawdę otrzymuje wyśmienite recenzje. Ja bym aż takich szóstek z plusem nie dawał, co nie zmienia faktu, że systematycznie przekonuje się do tego wydawnictwa. Państwo pytają o utwory, które były prezentowane w potrójnym paśmie dzisiejszym i ciągle pytają Państwo o ten utwór, którym rozpocząłem. To zespół von Spar. Pisze się to von Spar. Jeden z Divet Days, taki był tytuł tej kompozycji, z płyty Street Life. Spis wszystkich nagrań po audycji znajdzie się na Facebooku w potrójnym paśmie przenoszenia w trójce. Wszystkie tytuły utworów zostaną tam umieszczone. Pozostajemy jeszcze przez chwilę, przez dłuższą chwilę w kręgu starszych dziadków, nie, żartuję, w kręgu doświadczonych producentów, którzy swoją przygodę z muzyką rozpoczęli w latach 90. I przed nami kolejna bardzo dobra płyta, też z bardzo dobrymi recenzjami, która została opublikowana w 2014 roku. A chodzi tutaj o islandzki guzgus. Let's keep this between you and me. Obnoxiously sexual. Distorted. who do we think we are? Come and behold, it's a fight with limits of constant race, with my spirit distorted. Mexico to tytuł najnowszej płyty, najmłodszej płyty Gus Gus. No i ewidentnie jest to kolejna płyta, kolejna dobra płyta tego islandzkiego kolektywu. Kolejna, trzecia bodaj, trzecia płyta wydana w niemieckiej wytwórni Compact. No okazuje się, że Compact bez wątpienia służy Islandczykom. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim na pół roku przed występem The Chemical Brothers w Polsce nasz cykl, który właśnie przez ten długi czas pozwoli na odgrzebanie naprawdę starych nagrań tego zespołu, no i przywołanie wielu często nieznanych kompozycji. Hey girls, hey boys, superstar DJs. Brytyjska chemia przemysłowa, czyli The Chemical Brothers w programie trzecim. Tom Rollins i Ed Simons, czyli panowie tworzący ten duet, znają się od dzieciństwa. Przez chwilę uczęszczali nawet do tej samej szkoły podstawowej, jednak ich wspólna historia tak naprawdę rozpoczęła się na początku lat 90., kiedy to ponownie spotkali się w Manchesterze. Simons studiował wtedy historię średniowiecza na tamtejszym uniwersytecie, a Rollins wybrał inną drogę i podczas gdy jego kolega badał stare księgi, on głównie zdobywał wiedzę na temat prężnie rozwijającej się brytyjskiej sceny muzycznej. No a zamiast sal wykładowych preferował kultowy klub Hacienda. Rollins, zanim rozpoczął współpracę z Simonsem, działał w grupie Ariel. Była taka grupa. No ta formacja miała na koncie kilka wydawnictw i co ważne, kontrakt z renomowaną wytwórnią Deconstruction. No ale te wszystkie nagrania jakoś niespecjalnie podobały się publiczności, no i w związku z tym niespecjalnie się też sprzedawały. W 1992 roku obaj panowie zaczęli wspólnie miksować płyty. Organizowali imprezy w takim lokalnym pubie. Wtedy prezentowali głównie hip-hop, techno i house. Zaczęli też nagrywać jednak sprzęt, którego używali. No cóż, po prostu nie należał do najbardziej profesjonalnych, bo przy pomocy domowej wieży, tak, domowej wieży, komputera i samplera, nagrali pierwszy utwór, a był to Song to the Siren. Płyta ukazała się w 1992 roku jako white label. Wytłoczyli tych egzemplarzy 500, jednak no cóż, te winyle po prostu się nie sprzedawały, bo utwory zawarte na tych płytach były zwyczajnie, no, były za wolne jak na tamtejsze warunki klubowe. To nagranie ma prędkość 111 BPM-ów, 111 uderzeń na minutę, ale tym nagraniem w pewnym momencie zainteresował się Andrew Weatherall. Postać, jak państwo wiedzą, niezwykle szanowana. To jest producent, DJ, no i szef wytwórni Junior's Boyzone. I to właśnie nakładem tej oficyny w maju 1993 roku ukazał się Song to the Siren, ale utwór sygnowany był jeszcze nazwą Dust Brothers. I należy podkreślić, że panowie działali pod tym szyldem przez niecałe 2 lata to było. Ale później nazwę musieli zmienić, a to z tego powodu, że w Stanach Zjednoczonych działał zespół właśnie o takiej nazwie. No i ponadto Amerykanie zagrozili, że podejmą kroki prawne, jeśli Brytyjczycy nie zmienią nazwy swojego zespołu. I tak przyjęto nową, The Chemical Brothers, a to za sprawą nagrania Chemical Beats, które stworzono jeszcze w duecie Dust Brothers. No i ten utwór cieszył się sporym powodzeniem. I co ciekawe, w akcji wymyślania nowej nazwy brały udział też rodziny naszych bohaterów. Babcia Simonsa na przykład wymyśliła nazwę Grit Brothers, ale została przyjęta oczywiście The Chemical Brothers. Ale zanim doszło do zmiany, to Dust Brothers wydało jeszcze kilka ciekawych utworów, które później znalazły się na debiucie Anglików na albumie Exit Planet Dust. Jednym z najbardziej znanych nagrań z tamtego okresu jest właśnie Chemical Beats, które później określono mianem pierwszego big beatowego nagrania. Jesienią 1994 roku Dust Brothers rozpoczęli swoją muzyczną rewolucję. a rozpoczęli ją w takim małym londyńskim pubie Albany. No i tam też zaczęli robić imprezy, ale te imprezy były organizowane w niedzielę. One nazywały się Heavenly Sunday Social Club. To właśnie w ich trakcie narodził się Big Beat, czyli gatunek w tamtym czasie niejednorodny stylistycznie, bowiem ten szyld oznaczał muzyczny eklektyzm, no i antytezę powszechnie królującej wtedy muzyki house. Grano zatem hip-hop i techno. Do tego wszystkiego muzykę rockową. No a na te niedzielne imprezy przychodzili na przykład Paul Weller, bracia Gallagher, no i inni muzycy, którzy już niebawem mieli stworzyć prężnie działającą brytyjską scenę rockową. Rowlands i Simons zaczęli wtedy działać, właśnie wtedy to było, zaczęli działać pod nazwą The Chemical Brothers, no i w czerwcu wydali pierwszy singiel, w czerwcu 1995 roku. Ten singiel został już wydany pod nazwą The Chemical Brothers. Wystawiliśmy go na naszym profilu facebookowym. Można zobaczyć, jak wygląda ta ich pierwsza epka. Epka zatytułowana Leave Home. To nagranie zawierało sample z utworu Brothers Gonna Work Get Out, nagranie Blake'a Baxtera, i tak naprawdę było ich w sumie czwartym singlem, bo te wcześniejsze zostały opublikowane pod nazwą Dust Brothers. Nagranie w każdym razie trafiło na 17 miejsce najlepiej sprzedających się singli na Wyspach i pozostało na tym miejscu przez 8 tygodni. I w ten sposób, drodzy Państwo, rozpoczynała się wielka kariera zespołu, który miesiąc później podpisał kontrakt z wielką wytwórnią płytową Virgin Records i wtedy też ukazał się ich debiutancki krążek Exit Planet Dust. Ale zanim ukazała się duża płyta, ukazała się ta mała. Przed nami Leave Home. We'll be right back. Leave Home i The Chemical Brothers na prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. A to co w tle to Our Love i Caribou. W ten sposób rozpoczyna się ta świetna płyta. O wielu zespołach nie wspomniałem. To może teraz. Chociaż jednym zdaniem, że Zamilska, że Kixner i Rotations. Tego wszystkiego było naprawdę sporo. I Daniel Drums publikuje teraz winyl, ale nagrania były już, można było usłyszeć w zeszłym roku. No i cały wspaniały, piękny polski, wspaniały rok dla polskiej muzyki elektronicznej. Wiele wspaniałych festiwali. Wiele naprawdę dobrej muzyki z nad Wisły ukazało się w mijającym roku. Wytwórnia You Know Me Records po raz kolejny zasługuje tutaj na duże, naprawdę duże uznanie i duży szacunek, że w trudnych warunkach tak naprawdę Grośkiewicz robi te wszystkie swoje rzeczy. Withdraw A, tutaj się zawahałem, bo nie wypowiedziałem. To też kolejna ciekawa propozycja od nas. No dużo, naprawdę dużo się działo w tym 2014. A jaki będzie 2015? Będzie nowa płyta Chemicznych. Będą dwie nowe płyty Stevie'ego Wondera. Dużo tego wszystkiego będzie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Michał Margański. I usłyszymy się w poniedziałek. W poniedziałek mniej więcej o 11.30. Ja będę mówiła o najnowszej płycie Kuby Puszka. Niech dobry dźwięk będzie z Wami. Pozdrawiam i życzę dobrej nocy. Do usłyszenia. I can't do it, I can't do it.